diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 kwietnia. Jest 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do końca czerwca będzie obowiązywał zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Rozporządzenie podpisał minister rozwoju. Decyzja o zamknięciu obszaru wokół terminalu LNG w Świnoujściu konieczna ze względów bezpieczeństwa, przekonuje były zastępca szefa Sztabu Generalnego. Śmieci już nie szpecą brzegów Słupi w centrum Słupska. Tereny wokół rzeki posprzątało ponad 100 osób. Butelki i puszki, no po różnych napojach, i tych alkoholowych, i tych niealkoholowych. Apelujemy cały czas do ludzi, zabierajcie te śmieci, choćby do najbliższego kosza. Minister Rozwoju i Technologii podpisał rozporządzenie o zakazie przewozu z Ukrainy produktów rolnych. Waldemar Buda opublikował treść dokumentu w mediach społecznościowych. Zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy ma obowiązywać do 30 czerwca tego roku. W 18 punktach wyszczególniono produkty objęte zakazem. Rozporządzenie zostało podpisane w porozumieniu z ministrami finansów i rolnictwa. O wprowadzeniu zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy jako pierwszy poinformował prezes Prawa i Sprawiedliwości na konwencji rolnej tej partii w Łysych. Jarosław Kaczyński mówił, że polskie rolnictwo nie jest w stanie sprostać ukraińskiej konkurencji posiadającej nad nim przewagi. Wynikającej zarówno z jakości ziemi, ceny pracy dużo niższej na Ukrainie i wreszcie faktu, że tam działa się głównie na wielkich areałach i że tą działalność prowadzą firmy międzynarodowe mające rozbudowaną infrastrukturę i najróżniejsze możliwości, których polscy rolnicy nie mają. Tego rodzaju sytuacja, w której to wszystko wpływałoby bez ograniczenia, dzisiaj takie są postanowienia Unii Europejskiej, do Polski doprowadziłoby do generalnego, bardzo daleko idącego kryzysu. Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska jest otwarta na rozmowy z Ukrainą, wspiera ją nieustannie, ale musi też chronić swoje rolnictwo. Rząd podjął dziś decyzję o dopłatach do skupu zbóż z ceną minimalną na poziomie 1400 zł, także o dopłatach do nawozów i paliw dla rolnictwa. Były zastępca szefa Sztabu Generalnego, generał Leon Komornicki, przekonuje, że decyzja o zamknięciu obszaru wokół terminalu może jest trudna dla mieszkańców i turystów, ale jest konieczna ze względów bezpieczeństwa. Od środy obowiązuje zakaz przebywania w strefie 200 metrów od terminalu LNG w Świnoujściu. Przez to zamknięta jest ulica Ku Morzu, prowadząca m.in. do Fortu Gerharda i Latarni Morskiej. Takiej decyzji nie podejmuje się bez żadnych przesłanek czy analiz, mówi generał Leon Komornicki. Władze, które odpowiadają za bezpieczeństwo, widząc zagrożenia, podejmują decyzje w oparciu o nie widzimy się komuś takiego urzędnika, tylko w oparciu o sygnały czy też prognozowanie niebezpieczeństw, które się w tym obszarze mogą się pojawić. Terminal w Świnoujściu jest częścią infrastruktury krytycznej państwa, a w gazoporcie odbierana jest ilość gazu ziemnego odpowiadająca około 30% krajowego zużycia tego surowca. W Chersoniu na południu Ukrainy dwie kobiety zginęły wskutek rosyjskiego strzału, poinformował o tym szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak. Rosjanie przeprowadzili też w obwodzie chersońskim ataki z użyciem dronów. Kilka osób zostało rannych. Ponad 100 osób wzięło udział w akcji sprzątania Słupi na Pomorzu. Do sprzątania wyznaczono odcinek rzeki, który przebiega przez centrum Słupska, mówi organizatorka akcji Jolanta Krawczykiewicz. Każda grupa sprzątała oczywiście pod mostami, pod którymi jest najwięcej śmieci. Nie wiedzieć czemu ludzie, którzy piją nie tylko alkohol, ale wodę zwykłą, zostawiają butelkę, puszkę, to z czego piją w tym miejscu, w którym stali i pili. Apelujemy cały czas do ludzi, zabierajcie te śmieci, choćby do najbliższego kosza. Szkło i plastik to jest to, co przeważa właśnie przy takim sprzątaniu śmieci. Butelki i puszki, no po różnych napojach, i tych alkoholowych, i tych niealkoholowych, jak najbardziej występują tutaj. Większość ludzi nie chce się wyrzucać i po prostu wrzucają do rzeki, bo nie chce im się pójść do śmietnika. W ubiegłym roku podczas sprzątania Słupi zebrano 5 kontenerów śmieci. Polska kaplica w katedrze Notre Dame w Paryżu odzyska swój wygląd sprzed pożaru, poinformował rektor polskiej misji katolickiej we Francji. Kaplicę otwarto w 2018 roku z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pojawiły się obawy, że jej wystrój ulegnie zmianie w związku z planami zagospodarowania wnętrz katedry, w której ma pojawić się wiele nowoczesnych elementów.

No i wracamy do rozmowy z Joanną Jóźwik. Kasiu, czy ty masz świadomość, ile osób zaraziłaś bieganiem, tym amatorskim? Nie mam świadomości, ale wiem, że kilku. Tylko? Myślę, że więcej. Kilkanaście osób? No nie licytujmy się, ale mam nadzieję, że jest grupa takich osób, a jeżeli ktoś nas słucha z tej grupy, to bardzo proszę o wiadomość, bo naprawdę to dodaje mi skrzydeł. To wiesz co, to ja się odwołam do historii, która jakby dowodzi temu, że jednak masz więcej osób zaraziłeś do biegania, bo nieraz się spotykaliśmy w Poznaniu na Wings for Life i jak pamiętasz doskonale, miałeś zawsze swoją drużynę. No to pamiętasz, jaka tam była ekipa liczna. To nie było kilka, ani kilkanaście osób. Także nie bądź taka skromna. Widzisz? Potrafiłem wyciągnąć coś z rękawa. Bieganie to jest rzeczywiście fajna i dobra aktywność dla zwykłych zjadaczy chleba? Jak najbardziej. Jeżeli przygotujemy się dobrze do pierwszego biegu, jak założymy dobre buty, odpowiednie dla nas, sprawdzone, odpowiednie oczywiście dla całej naszej konstrukcji szkieletu i nie pójdziemy biegać od razu na 10 kilometrów, tylko zaplanujemy sobie ten cykl od początku z trenerem, byłoby najlepiej. A najlepiej marszobieg na początku, prawda? No właśnie, dlatego mówię, że konsultacja na przykład z jakimś trenerem od biegania będzie bardzo wskazana, ale jeżeli już nie chcemy, to zaczniemy po prostu naprawdę raczkować, czyli najpierw marsz otrucht, potem bieg łączony, na przykład 2 minuty biegu, 2 minuty marszu i dopiero potem wybierzmy się na taki bieg 3-kilometrowy, gdzie nie chcemy się dotrzymać. I tak powolutku do przodu, ale jak już chcemy biegać szybciej, chcemy biegać częściej, to warto zajrzeć. W internecie jest mnóstwo treningów, planów treningowych darmowych, które jesteśmy w stanie do siebie dostosować. Jest mnóstwo podpowiedzi w internecie, chociażby na YouTubie. Jest tyle instruktorzy różnych ćwiczeń, że naprawdę warto. Tylko Asiu, jak odsiać te dobre podpowiedzi od tych nie do końca sprawdzonych? No sprawdźmy, kto jest autorem. Mhm. Jeżeli jest to trener, który widzimy, że ma już kilku zawodników, którymi się jest w stanie pochwalić, Myślę, że nawet social media są ku temu dobrym medium, ponieważ tam dużo jednak wrzucamy zdjęć ze swoich dokonań, swoich poczynań. Mhm. Albo po prostu zapytajcie mnie. Pytajcie Asię Jóźwik, drodzy słuchacze, a propos biegania. Ona się na tym naprawdę zna. Sam jestem biegaczem amatorem, kiedyś biegałem więcej, teraz poszedłem w inne sporty, natomiast przekonałem się w pewnym momencie, i to też dzięki trenerowi, mądremu człowiekowi, pozdrawiam trenera Remika Rzepkę, jak ważne jest przygotowanie ogólne, jak dobrze biega się, gdy się jest mocnym generalnie, gdy się pracuje nad siłą nóg, gdy się pracuje też interwałowo, kiwasz głową. Kiwam głową, biegacze amatorzy robią podstawowy błąd, prawda? Bo biegają. Tylko biegają. No. Tak, a bieganie jest fajne, jeżeli wzmocnimy swój organizm i stosujemy też różne inne sporty. No właśnie. Jak nie boimy się pójść czasem na siłownię, nie boimy się zrobić trening uzupełniający, gdy wsiądźmy na rower. Gdy bawimy się bieganiem, a mam tutaj na myśli różne sposoby treningu od interwałów, przez sprinty, po siłę biegową, podbiegi, no różne formy, które i na przykład bieganie też w lesie, po nierównym terenie. I tutaj ktoś pójdzie teraz do lasu i skręci kostkę na jakimś wielkim korzeniu. No ale wiadomo, że biega się super w lesie. Prawda? Oczywiście, no, ja bardzo polecam. No ale ta różnorodność, o której mówisz, prawda? Różnorodność treningu albo różnorodność samego treningu biegowego, o czym też wspomniałaś, to powoduje, że się nie czuje nudy, a rzeczywiście czerpie się super przyjemność z biegania. Dokładnie. Także polecam wszystkim osobom, które nas słuchają i które tylko i wyłącznie biegają przed siebie po prostu te ileś dziesięć minut. Hej, zwróćcie uwagę, że bieganiem można się bawić. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Jest 18 minut po godzinie 16, tu Trójka i audycja Login Aktywni, jej gość Joanna Jóźwik. Asiu, wspominałem już o biegu Wings for Life, nieraz w nim uczestniczyliśmy. Zgodzisz się z moją opinią, że nie ma ciekawszego i wspanialszego biegu masowego niż ten? Również tak uważam. Jest ku temu wiele powodów. Prawda? Ale sam fakt, że wszystkie pakiety startowe rozeszły się w tak krótkim czasie jak świeże bułki, no to szapoba. Naprawdę. Może trzeba zrobić drugą edycję. Może. Przypomnijmy też, na czym polega ten bieg. Właśnie drugą edycję w roku. Wiem, tak. Tak sobie pomyślałem, żeby były dwie edycje. Jakaś taka majowa i może wrześniowa. Na czym polega ten bieg, na czym polega jego fenomen? Fenomen tego biegu polega na tym, że każdy może w nim wystartować, ponieważ to od nas zależy, ile chcemy przebiec. Jeżeli nie czujemy się na siłach, żeby biec półmaraton, maraton lub nawet te 10 kilometrów, to jesteśmy w stanie nawet przebiec 3, 2. Bo jak się zmęczymy, możemy iść. I to jest wspaniałe, że to jest bieg dla wszystkich, gdyż to meta goni zawodników, a nie my gonimy metę. Wytłumaczysz, na czym to polega? Bo nie wszyscy muszą wiedzieć. My wiemy, na czym polega ta meta, która goni zawodników. Startujemy. Wszyscy razem, całe 8 tysięcy osób, razem z wszystkimi osobami, które ściągną aplikację i biegną w każdym miejscu na świecie. Po 30 minutach, oczywiście te 30 minut biegniemy, walczymy ze sobą i po 30 minutach rusza Adam Małysz w swoim samochodzie pościgowym i zaczyna doganiać poszczególne osoby biegnące w danym biegu i też w aplikacji, bo nie zapominajmy, że do biegu można dołączyć w Poznaniu, oczywiście już niestety wszystkie pakiety wyprzedane, ale do biegu z aplikacją w dalszym ciągu można się zapisać, do czego bardzo mocno zachęcamy. I ten Adam Małysz będzie nas łapał po starcie 30 minut. Do jednych dojeżdża szybciej, do innych później. Tak, zastanawiam się właśnie, na którym kilometrze złapie mnie w tym roku. A gdzie, właśnie jak najdalej dobiegłaś? Najdalej dobiegłam do 25. No to już jest ładnie. To już jest ładny wynik, tak. Posłuchaj, wystartowałam kompletnie nieprzygotowana. Aha. Bo tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, że bardzo długo przyciągałam ogłoszenie kariery, z końca kariery, ale zakończyłam już dużo wcześniej, więc nie byłam przygotowana. Przebiegłam 8 kilometrów po 4 minuty na kilometr, więc to jest zdecydowanie za szybko. No szalone tempo. I już tak 8-9 kilometr czuję, że jest bardzo źle. Mhm. No ja tak, no nie zejdę. Jasne. Przecież no, ja nie mogę. Ale ładnie się rozpędziłaś. Wszyscy, którzy biegają, wiedzą, co to znaczy przebiec 8 kilometrów, albo mogą sobie wyobrazić na 4 minuty na kilometr. Ostro. Zdecydowanie za ostro i potem każdy kilometr, im dalej, tym gorzej. Cierpiałam niesamowicie. Mhm. Od 18 kilometra praktycznie biegłam kilometr, potem maszerowałam minutę. Biegłam kilometr, minutę maszerowałam. Przypomnijmy też Państwu o podstawowej jeszcze jednej rzeczy związanej z tym biegiem, że wszystkie pieniądze, które są pozyskiwane od sponsorów, także od uczestników, którzy wykupują startowe na całym świecie, bo to jest impreza ogólnoświatowa, trafiają na badania nad uszkodzonym, przerwanym rdzeniem kręgowym i dzięki tym pieniądzom, które przez lata biegacze oraz partnerzy wpłacali, są już osoby, które dzięki tym badaniom stały z wózka inwalidzkiego, które zrobiły kilka czy kilkanaście kroków i to jest super wzruszające, prawda, jak się widzi właśnie te osoby. Tak. To jest niezwykłe, naprawdę. Nie ma nic piękniejszego, jak wiemy, że każdy nasz wpłacony grosz. Każdy nasz wpłacony grosz dokładnie na te fundacje w pewnym momencie daje rezultaty. I widzimy, że osoby, które miały pecha w swoim życiu lub po prostu nie mogą chodzić właśnie przez przerwany rdzeń kręgowy, zaczynają chodzić. To jest niesamowite uczucie i bardzo się cieszę, że takie osoby również są na starcie tego biegu. Tak, bo zawsze są. To jest coś niezwykłego. To jest bardzo wzruszające. Myśmy z Asią byli tam wielokrotnie i rzeczywiście łzy same płyną wówczas do oczu. No dobry moment, żebyśmy znów posłuchali muzyki i porozmawiali o jeszcze innych sprawach. We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their snooze to keep it tight. Wracamy do rozmowy z Joanną Jóźwik. Asiu, w czasie twojej kariery pojawiały się propozycje, żebyś skręciła na przykład w modeling? Nie. Na pewno nie? Znaczy, czasem pojawiałam się w różnych kampaniach produktowych. Myślę, że wynika to z tego, że moim chłopakiem kilka, już nie przesadzaj. Tak, nie będę przesadzać. Ale kilka lat temu był fotograf, który nauczył mnie pozowania, który nauczył mnie takiego obycia z kamerą i polubiłam to bardzo, więc i ktoś kiedyś powiedział, że jestem też fotogeniczna, w związku z czym dobrze wychodzę na zdjęciach, dlatego miałam kilka takich bardzo poważnych propozycji. Między innymi raz wzięłam udział w globalnej kampanii Nike, z czego jestem bardzo dumna, mam to w swoim CV, także... A to jest też jakaś droga, którą myślisz, żeby pójść po karierze sportowej? Nie, to chyba nie jest ten kierunek. Jednak nie. No dobrze, musi paść to pytanie, w którą stronę teraz skręca twoje życie, bo muszę ci powiedzieć, znamy się wiele lat, pamiętam cię jako młodą dziewczynę przychodzącą tutaj do nas do Trójki. Nadal jesteś widzisz, bardzo młodą osobą. Tak, ale widzę, jak ty się, jak inaczej się z tobą rozmawia, jak inaczej patrzysz na świat, jak głębiej ten świat postrzegasz. No, oczywiście super, super zmiana. Jesteś inną dziewczyną. Co ty będziesz robiła teraz? Będę się byczyć. To przez jakiś czas. Nie, oczywiście, żartuję. Długo zastanawiałam się nad tym, co chcę robić, ponieważ tak jak bieganie sprawiało mi przyjemność i jednak oprócz tego, że mi sprawiało przyjemność, to też sprawiało przyjemność innym, to stwierdziłam, że w dalszym ciągu chcę robić coś, co będzie sprawiało też innym radość. I w związku z tym postanowiłam otworzyć swoją fundację, która w tym momencie już napisała projekt na, do realizacji już tej jesieni. Mam nadzieję, że dojdzie on do skutku. Oprócz tego otwieramy szkółkę biegowo-motoryczną dla dzieciaków. Bardzo mocno chcę skupić się teraz na najmłodszych, ponieważ czuję i nawet jest to potwierdzone wszystkimi badaniami i statystyki pokazują, że coraz mniej młodych ludzi jest zainteresowanych aktywnością fizyczną. I jako biegaczka, jako sportowiec, już były sportowiec, ale w dalszym ciągu gdzieś tam bardzo mocno w sercu nim jestem, czuję się w obowiązku propagować ten sport i bardzo mocno zachęcać do aktywności fizycznej, która kształtuje nasz organizm. A nasz organizm jest po prostu narzędziem, który niesie nas przez świat. Nie oszukujmy się, jeżeli mamy zdrowy samochód, to możemy daleko zajechać. Też tak uważam, stąd te moje pytania dotyczące tego, co dał ci sport, gdy byłaś dzieckiem. Czy jest w ogóle lepszy wychowawca z twojej perspektywy niż sport? Pewnie tak. Ale sport też będzie wysoko w tej hierarchii. Sport jest bardzo wysoko, ponieważ tego doświadczyłam, a ciężko mi powiedzieć, czy jest coś, co równie może wykształtować charakter, pewne cechy, które pomogą iść dalej. Więc nie chcę tutaj być hipokrytką, ale tak, sport jest bardzo wysoko i w sport warto iść, warto go uprawiać, ponieważ oprócz tego, że uczymy się mnóstwo cech i takich nawyków, które w późniejszym życiu nam bardzo pomagają. Chociażby to, o czym ty powiedziałaś, niepoddawanie się, ale też ambicja, taka obowiązkowość. Pomyślmy, co jeszcze. No jest tego mnóstwo, już bez wymieniania. No chociażby koordynacja ruchowa, która jest. No właśnie, oprócz takich cech stricte wyuczonych, to jest jeszcze w dalszym ciągu jest to fizyczność, dzięki której ja czuję, że żyję, bo mogę teraz wsiąść na rower i mogę robić wszystko. Nasze serce lepiej pracuje, jesteśmy lepiej ukrwieni, jest tak, jak ty mówisz, nam się po prostu więcej chce. Like a fire needs 16.34 na trójkowym zegarze, to audycja Login Aktywni. Wracamy do rozmowy z Joanną Jóźwik i benefitów, jakie płyną z uprawiania sportu. Proszę, Asiu. Może sport wyczynowy nie należy do tych najzdrowszych, ale sport rekreacyjny naprawdę nam poprawia życie i ustrzega nas przed chorobami przeróżnymi, układu krążenia, przed cukrzycą, przed otyłością przede wszystkim. Brawo, tak jest. I nas buduje. Tak rzeczywiście jest. Mam tutaj w radiu taki cykl, nazywa się Kierunek Długowieczność. Podpowiadamy, jak żyć długo w dobrym zdrowiu. Ten cykl prowadzę z profesorem kardiologiem Markiem Postułą i no, często spotykamy się, ja się dowiaduję od profesora, że wszystkie teraz takie meta badania dotyczące tego trendu longevity, czyli długiego życia, sprowadzają się do tego, że oczywiście jest kilka fundamentów tego, żeby żyć długo, ale już w tych kolejnych, najnowszych badaniach zawsze na pierwszym miejscu jest aktywność fizyczna, oczywiście dopasowana do naszego wieku, do naszych możliwości, bo nie każdy musi biegać po 4 minuty na kilometr, jak Asia Jóźwik i przebiec tak 8 kilometrów. Chyba, że jest naprawdę tak, wytrenowany. Tak, natomiast aktywność fizyczna jest bez niej nie ma po prostu długiego życia w dobrym zdrowiu. Prawda, Asiu? Prawda. To teraz cię zapytam o ten twój rozwój mentalny, bo tak jak powiedziałem, widzę niezwykłą przemianę w tobie, niezwykłą zmianę, taką dojrzałość. To się wzięło po prostu z tego, że jesteś starsza, czy jednak bardzo dbałaś też o tę strefę swojego życia, żeby się rozwijać i w tej materii? Myślę, że tutaj jest właśnie teraz moment takiej naprawdę wielkiej szczerości. Mm-hmm. Myślę, że wynika to z tego, że w momencie, gdy postanowiłam zakończyć karierę sportową, no, dopadły mnie wszystkie takie moje życiowe... Słabostki, jakieś rzeczy, przed którymi ciągle uciekałam. Demony. Tak. I po prostu zmierzyłam się z nimi. I też współpracuję teraz z psychologiem. Myślę, że jest to ważne w momencie zmiany życia, bo ja zmieniam całe życie. Tak jak wspomniałam... O 180 stopni. Ja do tej pory żyłam bardziej życiem nastolatki, a teraz wszystko się zupełnie zmienia. Można powiedzieć, że wyszłam spod klosza. Dlatego jest bardzo potrzebna pomoc specjalisty w momencie, gdy sobie z pewnymi rzeczami nie radzimy. A myślę, że to nie jest wstyd powiedzieć, że nawet taki sportowiec, który był na igrzyskach, po prostu z pewnymi rzeczami sobie nie radzi. I stąd ta pomoc psychologa, stąd też takie moje słowa, które sobie bardzo mocno uświadomiłam. Czy ty mówisz o depresji? To, bardzo nie lubię tego słowa. No, ale wiesz co, no, jest to słowo, jest to choroba, która dotyka coraz więcej osób, także sportowców. Bardzo głośno o tym mówił swego czasu świetny 400-metrowiec, czyli Marek Plawgo, specjalizujący się w biegu przez płotki. Nie on jeden zresztą, no, gwiazdy wielkiego światowego formatu. Michael Phelps miał depresję i tak dalej. Rozumiem, że o tym mówimy, ale że ty sobie, jak widzę ciebie, twoje uśmiechnięte oczy, to jednak sobie z tym radzisz. Tak, ale były momenty, kiedy sobie nie radziłam i było u mnie naprawdę bardzo cicho wtedy, bo musiałam porozmawiać bardzo dużo ze sobą, co dalej chcę w życiu robić i co będzie sprawiało mi radość. Ale odpowiedziałaś sobie na to pytanie. Oczywiście, no oczywiście dlatego teraz moje oczy już się świecą. Tak, ale myślę, że taka moja dojrzałość w tej chwili wynika właśnie z tego, że zmierzyłam się sama ze sobą. Przestałam uciekać przed pewnym moim życiem, które gdzieś tam zostawiałam za każdym razem w tyle. Uciekając na zgrupowania na przykład, tak? Na przykład. No tak. Tak pięknie można porównać moje wszystkie ucieczki do tego biegania. No tak. Ale myślę, że warto w pewnym momencie się zatrzymać i zastanowić się, gdzie jesteśmy w danym życiu, w swoim życiu i czy chcemy tutaj być. I czy wszystko nam sprawia radość, czy chcemy coś zmienić. Myślę, że to jest bardzo istotne. A ty dużo zmieniłaś w swoim życiu już? Ja zmieniłam praktycznie wszystko. Mhm. No, zmieniłam cały dzień, no praktycznie. Kurczę, od rana do wieczora wygląda to zupełnie inaczej. Mhm. Ale jest lepiej, czy jest inaczej? Jest inaczej. Mhm. Trudno powiedzieć, że było lepiej, jest inaczej. Jest inaczej, jest równie dobrze. Po prostu teraz mam całkiem inne wyzwania, którym muszę stawić czoła. I i tak to postrzegam jako wyzwanie. No to znów postawienie przecinek. Wrócimy jeszcze do tego wątku po muzyce. Wprowadzam nowy stan, energia prosto z gwiazd, nieskończoność drgań. Weź trans! Obłędny pochód barw, miliony ciepłych fal, zatrzymam czas! Weź trans! Pulsująca krew, gotuje żyła się. Wracamy do rozmowy z Joanną Jóźwik. Ten poprzedni wątek zakończyliśmy tym, że Asia miała depresję, potrafiła sobie z nią poradzić, szukając nowego życia, odnajduje je. A chciałem cię zapytać, Asiu, jak pomogła ci aktywność fizyczna, bo wiadomo, że aktywność fizyczna znakomicie wpływa na to, żeby z depresją wygrywać. Dzisiaj do radia przyjechałaś na rowerze, na przykład. No właśnie, i teraz, ale zadałeś bardzo fajne pytanie, dziękuję ci za nie. Ruch, który ma leczyć sportowca wyczynowego. Dobre, nie? I przyznaję, ale tak jest. Przyznaję, też, że wtedy, kiedy było najgorzej, musiałam odpocząć całkowicie od jakiegokolwiek ruchu. Ja byłam totalnie obrażona na sport. Bo był przesyt. Może nie tyle przesyt, co... Są pewne takie momenty, nawet jak są pewne rozstania, na przykład dwóch osób, że najpierw tęsknisz, potem nienawidzisz, a potem już jest okej, spotkajmy się na kawę, prawda? I myślę, że u mnie było to samo. Mhm. Pikanie było troszkę moim partnerem, z którym musiałam się rozstać, bo już się nie dogadywaliśmy. Więc na początku tęskniłam, więc było źle. Potem nienawidziłam, a teraz już znów lubię. Chodzicie na kawę. Na innym kompletnie poziomie. I na nowo zaczęłam lubić, jeszcze nie kochać, ale lubić biegać totalnie rekreacyjnie i otwieram się też na inne sporty. Chcę nauczyć się pływać na kitesurfingu, chcę jeździć dużo na rowerze, na szosie, bo to jest sport, który bardzo mocno przypomina bieganie, przez to, że jest taki cykliczny i można też wpaść w ten swój sportowy trans i dużo rzeczy przemyśleć. Uwielbiam to. Jest mniej kontuzyjny. Jest mniej kontuzyjny, jeżeli oczywiście jesteś... Zciszyłem głos. Ale jest mniej kontuzyjny. Tak. Asia, zapytam cię też o te twoje kontuzje, które tak ci doskwierały w trakcie kariery. Mnóstwo tego było, prawda? Sporo. Myślę, że po prostu mój organizm okazuje się jest dość kruchy. No ty jesteś krucha. I jak wchodziłam na te wysokie rejestry i dotykałam tej cienkiej czerwonej linii, która gdzieś tam za każdym razem ten sportowiec wyczynowy musi balansować, no to często pojawiały się niestety kontuzje, które no chyba zbyt często się pojawiały. Pamiętasz, ile miałaś zabiegów, operacji? Całe szczęście odpukać nie miałam żadnej operacji. Okej. Ale miałam dużo iniekcji, dużo takich zabiegów fizjoterapeutycznych, całe szczęście żadnych takich inwazyjnych, więc o tyle dobrze. Aczkolwiek miałam bardzo dużo zapaleń, złamania zmęczeniowe, niby drobne rzeczy. No, złamanie zmęczeniowe nie jest drobną rzeczą, Asia. To było najgorsze, bo wykluczyło mnie tak naprawdę ze sportu na 2 lata i już potem nigdy nie wróciłam na ten poziom. Oczywiście, przepraszam, wróciłam, ale jednak na krótki okres czasu. To znów pójdziemy w stronę amatorskiego biegania. Podpowiedziałaś tym, którzy jeszcze nie biegają, a chcieliby zacząć biegać, żeby poszukali kogoś mądrego, kto im podpowie po prostu, jak mądrze biegać, jak mądrze robić ćwiczenia wokół biegania. A co to byś jeszcze podpowiedziała takim słuchaczom, którzy się nad tym zastanawiają? Czy na przykład super ważne są buty biegowe, czy wcale nie? Buty biegowe są diametralnie ważne. No przecież to jest nasza stopa, jeżeli nie jest dobrze ustawiona i nie ma odpowiedniej ochrony, przenosi wszystkie drgania na resztę ciała. I mogą nas zacząć zaraz boleć kolana, może nas boleć kręgosłup. Jeżeli nie zaczniemy od tego, to potem wszystko zacznie się... Przepraszam, chciałam powiedzieć brzydko. Po prostu, mówiąc kolokwialnie, sypać. Tak. Natomiast, tak. A ja ci powiem taką rzecz, bo byłem ciekawy, co powiesz na ten temat. Kiedyś tutaj z naszymi trenerami w akcji Biegam, bo lubię, spotkała się dr Urszula Zdanowicz, świetna ortopedka, i powiedziała, że jedynym kryterium doboru butów do biegania powinno być to, czy są wygodne. Tak powiedziała. I nic więcej się nie liczy. I pamiętam, że tutaj się podniosło larum trenerskie, a ona powiedziała, no możecie sobie uważać, drodzy państwo, co chcecie. Natomiast taka jest moja opinia, że mają być tylko wygodne i tyle. Ciekawa opinia, prawda? Bardzo ciekawa i zmierzyłabyś myślę, że się mocno z nią... kontrowersyjna. No właśnie. Aczkolwiek pomimo tego, że mam na przykład bardzo wygodne buty na obcasie, no to wiem, że nie mogę w nich biegać. Nie, no pewnie nie była mowa, pani doktor nie mówiła o butach na obcasach, ale generalnie o tym, że mają być wygodne. Sportowe, wygodne buty. Tak. No, widzę, że się jesteś w stanie przychylić do tej opinii. closest place with the doors and right around the coast. We'll arrive on time just a little bit late. It's not a matter of style, just doesn't it taste. Dziewięć minut zostało do godziny 17:00, tu Trójka, tu audycja Login Aktywni. To będzie już ostatnia część rozmowy z Joanną Jóźwik. Asiu, czy swoje dalsze plany życiowe wiążesz z Warszawą? Na to wygląda. Mhm. Bardzo lubię to miasto. Uwielbiam z nim spędzać czas. Bardzo mocno frustruję się, gdy nie mogę zaparkować w mieście. Dlatego przyjechałaś rowerem. Dlatego jeżdżę teraz rowerem, kiedy tylko pogoda na to pozwala. Jeszcze nie otworzyłam się na jazdę rowerem wtedy, kiedy pogoda na to nie pozwala. Mhm. Ale myślę, że do tego również dojdzie, bo frustracji co niemiara. Czyli to jest twoje miasto? Tak, chyba tak. No to super. No chyba, że zakocham się w innym mieście jeszcze. Albo w innym mężczyźnie z innego miasta na przykład. Na przykład. No właśnie. A powiedz, co ty, bo dużo mówimy oczywiście o tobie, o bieganiu, o tym, jak twoje życie kręciło się wokół biegania. Czym ty się interesujesz poza sportem? Co ty lubisz? Boże. Ostatnio zaczęłam szydełkować. Naprawdę? Naprawdę. Wycisza cię? Uwielbiam szydełkować, uwielbiam robić na drutach. Umiem szyć. Zrobiłam ku temu poczynania, przyszłam kurs szycia. Świetnie. A już uszyłaś już coś sobie? Tak. Tak? Tak. Wstydzę się w tym wyjść. Chociaż nie, spódniczkę mam piękną. Okej, okay, czyli nie jest źle. Tak. Oprócz tego... buduję swój domek na wynajem. Wow. I buduję go bez architekta. Okej. Okay. Czyli takie masz zdolności, znaczy, tak? Nie ja własnymi rękami, ale... Ale ty go zaprojektowałaś, tak? Rozumiem, w jakiś sposób. Nawet współprojektowałaś. Współprojektowałam, także nie brałam żadnej opinii architekta. Wszystko jakby z mojej wizji. I bardzo sprawia mi to przyjemność. Takie... mocniej budowlano aranżacyjne rzeczy. A, to może kolejna jakiś wskazówka. No już wiele razy mówiłam, że pewnie gdyby nie sport, gdybym nie poszła w te ślady moje sportowe, to pewnie byłabym architektką. Okej. Okay. I bardzo to lubię. No już za może, późno? No właśnie, może nie jest za późno. Jesteś ciągle bardzo młodą osobą. A gdzie ten domek? Nie mów miejscowości może, ale przynajmniej która część kraju? Jest w Mazowieckim, niedaleko Płocka, nad jeziorkiem. Już się wykańcza, tak samo jak mnie wykańcza, tak ja domek wykańczam. I kiedy będzie finalizacja? Kiedy no, mam nadzieję, że za miesiąc. No to super, to już na wyciągnięcie ręki. To jest domek, który jest starą brdą. Trójkątny domek, właśnie taki perelowski, w którym jeszcze nikt nie mieszkał, ale został wybudowany i postanowiłam mu nadać nowe życie. Okay. Więc bryła jest ta sama, tylko w troszkę w innym wydaniu, nowoczesnym. Jesteśmy w Trójce, czyli w Polskim Radiu. Muszę się zapytać o upodobania muzyczne. Ostatnio słucham bardzo dużo elektroniki, ale takiej bardzo spokojnej, melodyjnej. W Trójce niestety takiej muzyki nie ma, więc może nie będę o taką prosić. No, wiesz co, musiałabyś posłuchać nocnych audycji. Na przykład Michała Margańskiego, tak. Myślę, żebyś posłuchała dobre elektroniki. Tak? Tak, ja ci dam znać.